وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. رواه البيهقي رحمه الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرين مسلمان نورو الحمدللہ دا اللہ پکور کی پیوڈیر مبارک نسبت سرامن ہوتا سراج مشویر چی زمان دیر اور مولانا سے اللہ دی دوی او دطور علماء کرام و طلباء و فعلوم کی خیر او برکت واجعی دی پس امرا محنت سرستا سلی محلہ کی دا اللہ دا کتاب شروع کرد پدی بسمر وقت لگی دلی او دا ترجمہ و تفسیر سر دا اللہ کتاب اختتام ترسی دلی تبرکن دی دا دو سورتو نپریخی زمائی زتمند و اصل کی دا افسوس او دا خبکان خبر دادا چه منگو تا سطول مسلمانانی دی پختنو تا اسلام دی صحابه کرام و ربی اللہ عنہم پا دور کرا رسیدلے منگو تا سداش میرلیم نشو چه سمرا صدی اشکوی چه منگو تا سپا اسلام کیو خوزمون یو بدنصیبی دی پختنو دادا پختن سڑے پا اسلام بانے سرم قربانے هر څه د دین نه قربانای وګوره دین زده کای نه وی نه خبر وای ځان په مړکای سر په ورکای مال په قربانای خو غریب نه خپل کلمه زده کای نه مزده کای ازمو د علماء کرام غریبانان ک په مساجدو کې درسونه کوي د شکر تکینی نه ناول مموږ تاسو په دې باندې خپل مشوره کوجبای دا کتاب چا راغله یهود نسوارا و دشمنان خود دی د میٹھاوی دو پسی لگی دی شپا و رز دائی کوششون دادی چې دا مسلمانان با دی دی دین اسلام نسنگ خالی کرو نا دا قرآن ترجمه لبکینای که نبکینای ایدی پل اگو رئی تاسو لدا سی او کس معلوم نه چې مونږ وایو چې بس نور د دې قرآن ویلو او اورېدو ته ضرورت نشته چې ترسو سا غړیږي نو مونږ د قرآن شریف ویلو د ټولو تعلیم او تعلم ته ټول محتاج دا علماء کرام ناست دی د تاسو نه زیات د الله کتاب ته ځان محتاج ګڼي یو بدا سی کوئی چې د الله کتاب درس لبکی دی ازم دا علماء کرام چون که د فتنو د کمزوری دور دی تو جتا سو دا هار سن چوٹیو کئی نزمونگ دا عوام درسون دا علماء کرام د ماخام و ماسوطن نفس کئی تا سو سو وقت کوئی مناسب وردغه وخت دکاندار دکان بندوي نوکرای والے نوکری ختم شوي او زمیدار څنګه سفکاری نه آیا عالمي شکر دې الله د انور غرزه کني کو غرزه دې نه او دله پټي کې سفکاری دې نه ته بس کول نه خدا الله یو حکمت ته ویده خو غزان مړي راش انور والے ورو غرزه کې سفکاری ورنلا نیمه ګنټا زمیدې دی علماء دا عوام دور درښنه ني نیمه ګنټا به تاسو مونږ د الله کتاب لکېلو دا ګوره داسې کتاب دی چې زما او ستاسو ټول مخې له پروت دی ایمان په دې کتاب کې زده کېږي او ایمان باندې سړی کلکېږي او مضبوطېږي او ایمان زیاتېږي د دې کتاب په اورېدو نظمائی عزتمندو که دا کتاب مونږ او تاسو نه وایو نو دا خود هدایت کتاب دی نور کتابونه خو آسمانی ټول منسوخ شوي که نه یې منسوخ شوي دا یو کتاب دی د الله خیرنه کتاب دی او دا زمونږ او ستاسو د هدایت دپاره الله رب العزت را لېږلی و افسوس دا دی چې مونږ خو دې پسې ارمان کوو چې یو سو کلاس سکول می ویلې وې چې داس ختم ګولې د ګډاګان لږ کله وې په دې د ګوتو ولاګو ته دې سره شاندی وې چې به سکول له ولې کله ما و دست جوارو کې پاتا اے ډېر خلک مولې دې چې سکول په سیرمان کوي کنه کوي زا اکثر چې ځل چې تلل سم دې خپل ورونو علما او نه تپوس کو دا عالمان ماشاءالله ډېر ناس دي تاسو دا لاکي الله دې په منو کې خیر او برکات واچي دا سیم درله څوک په جړه راغلي چتا سینې سره جوړ کړي او کلار کړي او دا هغه د جڑا سبب دی چې پارس کویګم خو په دې کتاب نه کوي څوک دلته راغلی چلته معلومه دا شو چې دا کتاب رازیم نه او پدې نه راتلو خفم نه یو ا دې په لګورې یو قوم چې په یو شي پس خفانی دا غورته تر مرګ ارادم نه سو خبرې شي بای زبر در نګره او درې خبرې شوې یو د الله کتاب ناراضي دوین په دې نارات نو خفنی اپ یو شي چې خفانی تر مرګ غاړې ارادم نه اتا شروع تپوس کو کستا سو په دې کې او په علاقه کې یو داسې نارینه زنانه چې په عرص پوي او په دې کتاب نه پوي کامیاب دې کنه ناکام اب आवाज برا کوي ګره څنګه ودو پته لګي دې کې خبره وایي کله کله موږ طالبان نو وایو چې موږ له پته لګي چې بای له کم یو سړي موږ له خیال نه وي دا پیران تجربه کاری دی چې خپل کوئی په غیب کوي غیب باندې په دې له چا صفات ده الله او زه دې تجربه ای نو ګوره کې یو سړی ستاسو په دې کلی کې په ارس پوئږي خو چې په دې کتاب نه پوئږي نو کامیاب نه دی ادي په لګول یو زنانه نارینه چې په اسم نه پوئږي خو چې په دې کتاب پوئږي زموږ ایمان دې چې هغه په دواړو جهانو کې کامیاب دی نو ګوره موږ تاسو دې کتاب له شاکړي ترغی با زمونگا استاسو حالات سمیگی که دا ملک دی که دا کور دی او که دا کلی او دا علاقی دی ترسو چه مونگ دی کتاب طرف تا متوجی شوی نیو زمون دا علماء ناستی الہ العالمین دی پخانو کفارو یهودو نسواراو نقصانات قرآن شریف کی ذکر کئی دا دی دا پار چه مونگ او تاسو دا دی نزانو ساتو دو دی اول پارا سورہ بقرہ کی دی یهود د ناکار ملیان سخیون ذکر کری دی دا پارا چی دی امت علماء امتزان ساتی نوار پسی دا عوام نمبر را غلے و دا یو علمی خبرم دا کتاسو لسوکوئی چی دی یهود و نسوارا و اولن نقصان قرآن شریف کی کم دے ناغا اول پارا کی اللہوی ومنهم امیونا لا يعلمون الكتاب الہ العالمین فرمائی ویدی یہود و نسواراو کی زن عوام دی نقصان داد پہرس پوئیگی لا يعلمون الكتاب او دبرنکم کتاب چلا دے پیغام پتور رالے گلے پاغین پوئیگی دې صفات ذکر کوي کوم مذمت او بدی بیانې تا ته ما خبره هو پوي گئی کړه دا الله دا غي مذمت بیان وي عوام دي په کتاب الله نه پويږي زکه دا د ایمان او د عقیدې د ذکر کتاب دی نو د يهود اول نقصان سره وي په دې کتاب نه پويږي زان به زما عزت مندو په دې کتاب تو یو وای چې دې کتاب تمنګ او تاسو ناس نیو هدایت نشي ملاوي دي دا د هدایت بل کتاب خو دې نشته کشته تاسو لوا دا کتاب دې دل بکینی د دې د وجنه به مونږ او تاسو له هدایت ملاوي دي دې خبره باندې زړه کې خفش هي چې دا مونږ ولې د الله کتاب دې لیکي یک سو خپښوم په مسله حل شي صبر آینده به ان شاء الله کې نه کړه دې محلي والو صبر کسان درس کیږي نه ویلا سوچت کوي چې راي ختم دې نه ماشاء الله مونږ خوشاله کړه چې مشهور ما وختي مونږ روټي خوران وې دا په دې کې لیکي الحمدلله ټول نلوي محلله را پدې کې وې سلور سوا پورن دي ک سلور سوا افراد دي پکې وای پورن دي سلور سوا پورن دي او لاس یو سلور کسان اوچت کدا کور په سر سړې هم په سلور سوا کسان لاس اوچت او وای پدې باندې توبه او سید الله پر دې الله دې کتاب لکې نه او چې دا ناس وی پدې خفش ہے زمدي علماء یو واقعا ذکر کړي بعض دی ابن مبارک رحم الله ذکر کوي او شوق د امام احمد ابن حنبل رحم الله ذکر کوي دا دی سلور امامانو کې اخیرنه امام دی او د توي امام او اهل سنت والجماعه امام احمد رحم الله لو عظیم شخصیت مقدمه د مسند احمد کی ذکر کړي په زرګونو احادیث دی په یو کتاب کې و امام صاحب د لسو لاکو احادیث و حافظ و دسورا دس لاک احادیث و ارتیار و ایکنه چه امام صاحب وفات شو نو یو شاگرد خوب کیو لیلو دا خوب سه دلیل شرعی نی خو یو بشارت او خوشخبری وی وی کتل چه امام احمد رحم الله پا یو جنت کې ده خود د په محله کې یو لوهار او غبر سره په جنت کې دی دا شاګرد په چکر کې شو جما استاد ټول عمر د قران او حديث خدمت کړي هدي په سي ګوره منډي والی مفتاح دار السعاده کې حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي و اخر عمر کې امام احمد صاحب سپلای لازو کې جو تاسو زمیدار وطن دې سړی چې منډه وای سپلای لازو کې منډه والا سپلای لازو کې وي یلم پسې منډوا چا ورته ما پسې ګیره دې سپینې شوی په لګونو حدیث تر تیار دا ترکه مې بمنډوي نا ورته وی الا الله چې کله به خاور کې وسپاره بس بیا به منډه کوي دې ته د علم حارسین وای نو دواړه په یو جنت کې وکتل دا شاګرد په چکر کې شو چې د ما استاد فضول عمر د قران او حدیث خدمت کړي الوهار خو ما کتو چې اوس په نیو ټاکولي دمر دې خوب دې چکر کې واچو چې راغې دروازه او ټاکولا دا هغه بيبي سره پرده کې خبره کوي استاد خاون بشو په نو وځي خو بده بلغه اوس په نیو ټاکو ډیر روان شو هغه زنانه ورته بیا आवाज وره ابو بھائی باندې تصویر مصویر کار نه کوي ها جمعات کی تصویرونه اسیم حرام دیو په جمعات کې ډیر نه راغلي ٹھیک ہے خبر واه ناغزنانه ورته आवाज ورکوي زما دي خاون په بټول د لوهاری په لغوی دا مخامخ کور ښاری دا د امام احمد ابن حنبل رحم الله علیه و امام صاحب چې بدرز درس تدریس وکړو نبي ابو د شپې او درې اټول شپه قرآن لستو الله ته به جړل په تهجد وي زما دي خاون ته قرآن نو ورتلو دیو ورته په خپل غوري او سهن کې ناشته دوبم ور سره جړل بیکا چیسم نوی خجده امام صاحب انتی قرآن ماتم رات لے ورہ ورکلو ناکو پنو ورکلو خفاو نو اللہ آغا مقام تا ورسول نو دی درس کی جناس نی خفای کپی نی خفا ابای بیا بکینے کنے بکینے درس کی وزمائی عزت مندو کنے اللہ با دیر خیرون در کی دیر خیرون با اللہ در کی گورا ایمان بغیر دی کتاب ننز دکی گی الہ العالمین د سوره شورا آخر کې فرمای فل حبیب تو و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا ہدایات مانا خدا دا اللہ وی زما حبیب چدا کتاب منو را لے گلے تاسو لفتن وچ کتاب اللہ و قرآن شریف سے شیدے ولل ایمان تا علماء ناستی دا نبی انبیاء علیہ السلام بانے دا نبوت نمخ کے رسط دا سے حال نرازی چیدی پا ایمان موصوف دی نبی د نبوت نہ مخکم د گناہونو نہ پاک دے اور اس کوم پاک دے انبیاء علیہ السلام د نبوت نہ مخکم سدی قران کې څومره آیاتونه الله په اسمت د انبیاء علیہ السلام ذکر کړی کلا وی واته نا هول حکم سبیا وی یحیی علیہ السلام لا معصوم دې هم ورته اولی علم ورکنیو او د عیسی علیہ السلام بیان خطا سو قران کې اورې دلې چې د مور په جولای کې د شهادت غوته او چتکا قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وی زد الله عاجز بندې اے يهودو نسوارا او تاسو زما بارک افراط او تفریق بکوي ما تب اللہ کتاب را کئی ما تب دمج حکم کئی او ابراہیم علیہ السلام بارکی وئی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَإِذَا مَا عِبْرَاهِيم لَا بُلُوغْتَ نُورَ سِدْلِ خُرُشْتُ هِدَایَتْ وَرْتَ مِلَاؤُمْ دلل ایمان مونږ او تاسو بارک وي دا کتاب چې نو مونږ ته دی ایمان پتنوا ادا علماء ناشتي وایو سره کافر دی او مسلمان کیږي نو جتا ورته لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وي دیج مالی مسلمان شو اوس تفصیلی ایمان په قران سره تک ایمان مفصل په قبضه کې دی دا په قران شریف کې دی که څوک وایي چې په تفصیلی ایمان به پويږي اذان په پويو نو دغه قران شریف لیکلی ځکه دا د ایمان کتاب دی ادي په لګورې وایي صحابه کرام امام بخاری رحم الله کتاب الایمان کی ذکر کړی و یو صحابی چې ببل صحابی سره ملاو شو او سلام او مصافحه به وکړ نبی او راځه کنه چې لکینو نؤمنو ساعتا لک سات به ایمان خبرې وکړو نا بسو یو صحابی وکینا سبل به قران یو بغض نیول دا مولانا درته ایمان خبرې کوي دا دی و غنټه چې ناسې دا څه خبرې یا وای دا غره دی ایمان خبرې اوري ا دې کې شک نشته چې کوم خبرې اوري په سړی اثر کوي کنه کوي یو سره د نشایانو په مجلس کې نی سورج پس نشایي وي دا د ایمان خبرې دی قران شریف او ال خبرې ا دې په لور یو سره نیمه غنټه کې ناشته یاره وای څه شو مو سره یو بډا سره درس کیږي دی ها بھائی بچا ورته تاسو تک کسما قسم خلق دی د دین د بندولو والا الله دې موږ تاسو د دین دی یوې شوبې نه بندولو والا جوړ نکی پته درس کی کینې سز د کنا بډا ولوی وې قسم از د نه کنده الګا د یو غنټه د پردو خبرو غیبت نه چپناسته ایک تعالی سو کوئی چی قسم بخوری ستا پا دی عمر کی کم ایسا دا چی چاپا سیدی سوی دی نمو جب اخو سنبالی گی نکنه کنه سنبالی گی نو بس دغا لگا جن تناسوی ندی غیبتو کو ندی چغلیو کا ندی کنزلیو کی اپا غبو ندی قرآن شریف او ریدو نو دی سر اگر ایمان زیادی گی اللہ سورہ انفال کی وئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم ایمانا کله چې په دیوانه د قران آیاتونه لسته شي نورم ایمان زیاتی او الٰہی العالمین وای و اذا ما انزل السوره کله چې او سوره د قران نازل شي نو منافقان وبوي فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانا منافقانو بغیر قرآن نازل شو تاسو آوریدو رچا ایمان سیوا شو دا بے استحضاء و خمدہ قولا الہ العالمین و ایفامل لذین آمنو فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون چاکی چی ایمان دے دا قرآن داوری دوسرے ایمان نورم سیوا کی ان شاء الله کې نه به دې مجلس ته قران شریف کې دې دې په لور کچري کې نه ناشتهي نو دا د مسجد یې ناشته دې یاد لري ځن کدن کې به الله سمرو وایي میدان د محشر کې به دا څه وایي چې مونږ له چا ویلو چې دې کتاب لکې نه قبول ناشته دا الله کتاب لکې نه د دنیا او د اخرت اغه ټول خیرونه او برکات د دې کتاب کې دی خو دې په لور وره تاسو د پښتو ملک دی دا پښتون کچه دوستي خوخی کني خوخی تاسو له یو کلی کې چې سودا سي کچه دوستي کوي نو خلک لوی دي له غره دوستي لاس مور کو خپلانې په لار کې پریږه په هواي کچه دوستي دا کتابم کچه دوستي نه خوخی شته څوک چې پوغ د دوستۍ لاس ولا پلاسو کې ورګی تاسو لوا ها په خدوستي ور سره کوي په خدوستي دا دا چې تر اخره پورې به دا کتاب پریزنا تر اخره سلګو پورې چې کې ناسې درس لا بس دا یو ورځ نه دا دا به تر مرګ پورې وي نو چې کله کتاب الله له سره میشه کینی دن الله والا جوړ شي ورته ز پښتانم وای فلانه عالم وای ډیر الله والا دی افلانه زنانه وای ډیر الله والا دا اې دا الله والا دو جوړې دو نصاب سره سورہ آل عمران درې مبارک الله وای وای هر پیغمبر چې دنیا تراغلې نو دا تعلیم ورکړې ولکن کونو ربانی هر پیغمبر ویلی علیہ السلام اللہ والا جوڑ شئی اس اللہ والا وسنگی جوڑی چتغار کی منی نوزی اللہ والا جوڑی دو نصاب سرے بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون دا الله والا د جوړې دوه حساب دا کتاب خای وی الله والا به له جوړې گئی چیا میں شتر اخیر سل گو بدا کتاب خلق لخ ہے او اللہ والا بال جوڑے گی چی تر اخیر سل گو بیز دکے اید دی آیات مانا دار کہ او سڑی رمضان شریف کے درسو کو عالم نے او بے چوٹی کو یو امی سڑے دے پر رمضان کی قرآن وارد و تلاوتیو کو بے چوٹی کو اللہ والا بنی جوڑی گی یو کالی ہوئی شل کالی ہوئی بیام اللہ والا بنی جوڑی گی تر اخیر سلگو بی بیوا کنتم تو علمون الکتاب مانا سرا لازم دا علماء ہوئی چی فیل ناقص داخل جی پا مزارین دوام استمرار گئے بیما کنتم تو علمون الکتاب امیشہ بدا کتاب خلق لخیئی و بیما کنتم تدرسون او دابا امیشہ لولی رب وی در اصل کتاب کر رہو چی بس ختمے بیا شروع کے ختمے ابیا شروع کے اللہ دیو کی چی مونگو تا سٹول اللہ والے جوڑ شو بھائی اے چانس دکا اللہ والے نساب سرے چیزو والا ہم پتے لگ جی بخبرہ میں پوئی گئی او یو عالم دی میراج واقعا ذکر کل یو والا سرخ و دولا غوی ایسے سرخ و دے کسی کو پتے پوئی گئی دس اللہ والا بھائی لاوال اللہ والے سن نساب سو سوک پوشو ایلا سوچت کئی بھائی ہاں اب ایو نوجوان پکی ہوا ہے مانا سکتی والا ہوا ہے جدی دغا کی اے اللہ والا جوڑی دو نساب سرے اے امیشہ بدا کتاب علماء خیو داوام بے امیشہ زدکی دیل تیار یہ اگر دیل نہیں تیار نبی اسے وقت بتا ہے کوئی جی اللہ ہوئی اللہ والا بجوڑی گی پدی ترتیب اتوی دا نساب میں خواق نہ لکھو اللہ والا جوڑی گا ببائی داد اللہ والا دا جوڑی دو زما عزت مند و نساب تے اے پدی قرآن دم را کوشش ہو کئی چی داد عزت وردن نشی اللہ دیو کی چی سوشی عزت وردن نشی غټه د فکر خبره دا دا د مودا مشران علما دا دعاګانې ډېرې کوي بلکې د ټولو نمخ کې سوال دای وای الله خاتمه می په ایمان کې دا غټ سوال شته نه یا الله زمونږه خاتمه پسې کې په ایمان کې دی علما او الله دې قبرونه د نور نډک کې د خراب خاتمه اسباب وبانی کتابونه لیکلي چه خاتمه پس خرابی و ای کم شی چه زڑت ورکوشو نو پا زن کدن که با پا جب ادا جانی کی گی اب روانا کمی پوئی گئی گنا با کم شی چه زڑت ورکوشو پا زن کدن که با پا جب ادا شی جاری کی گی ورک قرآن شریف ده چه زڑت ورکوشو ده سر جوان ده زنګدان کې ودی تلاوتو نه کوي ځکه دغه علما وی دا زړه په منزلې د کټوي دي ادا جب په منزلې د سمسای دا سمسای چې ورکته کې کټوي کې چسي نه راو زیدا چې تشوي چې تاسو پکړه غوهر او باسي هبای هغه ته پکې غوخه لټې نو خلک به وی دي خو دی ونه شي دا زړه په منزلې د کټوي دي دا جب په منزلې د صدا د سمسای دا دو دی زړل چې شسه شې ورننه وته ځنکدن کې وو فجباغه جاری کیږي حافظ ابن قیم رحم الله د خراب خاتمه په اسباب کې فرمایي وای کله باز سړی دی په غره کارونه وکوي غره شریعت دانه وي چې دکان مکوا پټی د مز صحابه کرامو د پټی کارم کړي د تجارت کارم کړي و دین تقاضا چه راشی نو بیا با دکان مکان پزے پریزی حافظ ابن قیم رحم اللہ لی ذکر کری چی او سڑی بس طول ارز بازار کے بس اسی نو خرچون نی مز پی جندو نی چه تا درس پی جندو نو دا علماء و مجلس کی کیناسو خسار نو آخام پوروی دا پا لسو دا پشل دا پا لسو دا پشل کلش زنکدن شورو شو ناغت تلقین کے دو دا کلیمی دا شهادت لا اله الا الله ورته دا غوږ د کوي ها دا مشران کلاړو رسول الله چې د مړی چې څوک ورکی چې څه کو ورسره هغه ای ورته کلمه وي د وی دا پلس دا پشل دا پلس دا پشل اے الله دې موږ ټول ته معافي او زمیدار مړ کې دو از په خپل موجود تاسو دا زمیدار چې په خوا به ډېرې کلبې اوس خو د ډکټرو سره ختمې شوې نو هغه کلبه چې به کوله د به کله وي کله شاکلو وي ویله یو له آواز ورکوي کله بلله په ځن کدن کې هغه د غویانو سره خبرې کولې خبره ځن کدن کې چا سره خبرې کولې غویانو سره خبرې کولې نن زما عزتمند د دکان پټې د دنیا سیزونه ړله ورننه وتي کتاب الله په جبه نه لرله بس ورشي نه په غوګونو نه دا غو دي غوګونو باندې سړی وري او په جبه وای نورو سکی رورو دې زړت ور خوشي کوشش وکای چې دا کتاب زړت ور خوشي دا کتاب سوش زړت دیو جن زموږ دي مشران او سلف او یو دعا کولا وی الله دنیا نه در نه غواړو خو پلا شنو کې زړه کې در نه نه کمنګ وتا سم غواړو نو دنیا دا څه غواړي جلا دنیا غواړو خو دې لاسونو کې رکه نه اے دې لاس کې زما یو شی کې ضرورت راغې نو غرزولې شم خو کړل ورننه وته ضرورت راغې نو غېته به څو پرځلې څه پوه شوې په خبره وای اے ضرورت راغې زما دې لاسو کې یو شی دې اوبه ضرر تاو کم خو کژړه تا کم شی نه نه وته بیا سړې غرزولې نشي نو کوشش وکوي دې درسونو کې دومره کې نه چې دا قران سو شي د زړه تور خوشي زموږ دی علماو ذکر کړی یو څو جلد کتاب باز علماو لیکل چې څومره څومره علماو مسلمانان وفات شوي په ځان کدن کې تلاوت کوو د ځکه کول چې هغه تلاوت سره سوا دا زړه د ورخوشي او د سره د هغه ژوندۍ و د حافظ ابن قیم رحم د حافظ ابن تیمیه رحم الله بارکې البدایه و النهایه کې امام ابن کثیر ذکر کړي دا باغ علماو کې د چې د دوی جنازم د جیل نه راوته و کوم ځای نه راوته و جیل نه راوته و د دې په جیل کې حافظ ابن تیمیه رحمه الله نو سیاهی په بند شوا جیل کې کتابونه نکل ناشنا ناشنا تاسو شو کتابونه داود جین دی صارم المسلول علی شاتم الرسول ابن تیمیہ در خپل دور هغه علماو کې دي چې زرګونه تصانیف لیکلي نو یې اخر کې په کاغذ او سیاهی بند شوا نو دا د قران حافظ هو نو جین کې ختمونه کول حافظ ابن کثیر وای دو پن جوستم یا درې پن جوستم ختم وای او د سوره قمر دا خیرنی آیاتونه یې ځان کدم شروع او روح پرواز وکړو ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر او دې دې کې بس روح پرواز وکړو دا مخکې کال بیرو کې نلګرستو ز عمره کې نو د مسجد نبی او امام وفات شو قاری محمد ایوب سے دلته زمودا حافظان قاریان کې سچې و دا د حرم په امامانو کې او حرم شریف او دغه ملکونو کې د امامان په حرم کې چې موږ کې نور مساجدو کې امامت کې نو د ماسوتن موږ د کړه هغه تلاوت هم ته او ګور د الله د حبیب مسجد مسجد امام چې وی غلوش لوی مرتبه لري د پیغمبر علی السلام ته مصلی چې دی یعنی او بچی جامعه کې سبق وای ناوې زمي استاد ابو داود شریفو لخوا وي بالکل په درس کې د جا موبایل لو چته و یو ځل د خپل عادت نه خلاف موبایل لو چته خبر یو کی وی به مونته وی چې بچو تاسو بوای چې د موبایل لو چته دا او نه نیو لو چته ویدا د مسجد نبوی مؤذن را لټی دی ټول کړه نو ویدا دا غي نسبت وایي چې د حضور په عبد چې مات مؤذن دی ما درس پر سه پر یو سيزونو کې خیر برکت د نسبت په اعتبار راځي تاسو ګور په کپڑے سپلای به سپا کوي کنه سپا کوي لیکن قران له چې کومي کپڑے نه کمی جوړ کیا به سینه سره جوړو نو د مسجد نبوی امام وفات شو مونږه الحمدلله جنازه وکړه زموږ د بچی استاد هغه چې مو استاد درس کوي چې سوره د مخ کې د دوی او زمان نور د حفظ ختم وکړي ډېره خوشحالي پیوکا وی زمونگا زنان لاری وی چه ماسوطن مز نفس و دش و بے طبیعت خراب شو مونگا ٹھولی را جمع کن نو یا خیر که دا قرآن شریف تلاوت شروع کن ادا یا دنے بار بار وی دا سور فجر دا درشم بارے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دی آیاتونو کې حرم دی امام ساوتا اے دی کتاب سره تعلق جوړ کړي پڑے رلوی دوکا کی پراتے ہوئے سمرا سمرا حلق دی. عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ تا عمر ثانی وی سورتا وی بھائی عمر ثانی ورتا وی زمون دی علماء و مفسرین لیکلی وی آخر که چکل زن کدن شورو دا یو آیات ورد کولو ادی کی روح دا بدن نوتے تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علواً لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. دا آیات دو عمر ابن عبدالعزیز رحم الله ورد هدي کې سو روح پر وره قرآن سره محبت را ولید الله دې کانو دا اوس ګورز مون شیخ محترم ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اید وفات عجیب واقعات تھی جمعی پر از وفات شوا ناغی نمخ کی ویوی مالی و قاری راو علیہ سیگه ایک خبر با نو قاری والا قرآن میں ای ورطا جڑا دی قرآن سر تعلق کل ابیویش دیر وخشوی ما دا مدینی منواری خطبہ ندا ہو رہ دلی زمونگا استاس اوجو میموس چوشن والتا اینا خطبہ شروع شد وگن تے فرق دے اے اللہ بندگان او دی کتاب اللہ لکین ہے داتا کاری چنن مونگو او کنا کتاب اللہ مفریخ ہے دا شام یو عالم کتاب لکل دا امت پا زوال بانے نن دا امت مسلمت اداد بتولو ندیر دے دیر دے کنے دے سمر مادی اسباب چی دی چول دا امت مسلمت سر راجم دی ازمون شیخ مولا محمد حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ وکلنا کلا عجیب خبری کولی اغوی کدا عرب راجم شول اتش وارب بولی اکلن با اسرائیل پر طور ختم شی لیکن پر خبر رو کنے خونن ہر زی کی مسلمان دا مال دا وینی دا حیاء سر لوگی کی شیخ صاحبم دا واقعہ ذکر کولا وید شام غالم وی چی زپدی می جڑل چی دا امت بانیول زوال لے وی پدی جڑا جڑا کی ادشو پا خوب کی می ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتو وی زی چی سنگا پویخا جاڑم نو دا سی پا خوب کی اغلا جاڑم چی مو خو زلیل شو امون پوری کافر نن خنداغانی کئی زمون دا مال دوینو دا حیا سر لو بی کئی وی ما تا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پہ خوب کی وی تاسو دا اللہ کتاب پریخے مو دیکھنا تاسو دا کلے دیکھنا بھائی ما شا اللہ طول مسلمانان دی و پا عوامو کی دو دا سے پیدا کئی نارینو زنانو کسی پدی کتاب پوری پری خود النور سنو بھائی پا عوامو کی دا سے دو زنانا پیدا کئی پدی عوامو کې دو سړی داسې پیدا کوي چې پدی کتاب کوي دا کتاب مون عملا او علمن بالکل فریخ دی دا الله بندگانو دی کتاب ته مونږ او تاسو شکیږو متوجی کیږو هغه ګور د صحابه په دور کې پښتنو ته اسلام را رسیدو دا واقعیت د ختم قران کې هر ځای کې واب ابن کثیر ذکر کړی البدایه والنهایه کې چې د رومیان او د مسلمانانو جنگ نروم والا سر اسباب و رست الرز مسلمانانو تی ملکون فتح کول نو دروم بادشاہ یا عربی جاسوس لویز و دور دور پیسی درکم خطوگو رچی دا پیغمبر دنی صحابو سحال نو آغا جاسوس را ہے اتاریخ لیکنی وی حرکل پا قرسی ناستو ایزان لدا سکینو یوان آور تدری خبری اکی اور پہ یہ بادشاہ زلاڑ ماد اللہ دا پیغمبر صحابہ کرام قتل باللیل رہبان و بالنہار فرسان. اے بادشاہ دشپی دا ہر یو صحابی نراہب جوڑ شی او داغ د خیمی او د کور نه د جڑا او د تلاوت او اگر چتیگی دا ورته کار گزاری او گئی. دا زمون پیغمبر ویلی ما ته درز د صحابو د کورونو پته نه لګی خود شپی راته لګی چا ورته قربان داولی وی د چې د مدینه په کوشو تیرېګم د هر صحابی د کور نه د تلاوت او اگر چتیگی. ابو بکر رضی اللہ عنہ تیوی وی بیگا تا سر تیرے دم تا خو پا کلار کلار قرآن وی لگی پتی زوایا. او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ توی بیگا تا سر تیرے دم تا خو ڈیر پتی زتی زوی وی داود مراوی خول وی لگ پا کلار وایا. حضرت حضرتان وی رحمت اللہ علیہ جی با نقطہ ذکر کرے یو پا شیخینو کی پا کلا روئی او بلی پتی زوئی ودا اللہ حبیب ورطوی دا ماد سنت دا برکتن دی لستو سر یو زیکی اوئی اپل کی گور خیر برکت بس رازی اپا سنت رازی یو توئی تی لگ تیز کا بل لوئی تی لگ پا کلا رکا دا صحابو دا کورن بس رات دو ننزمون دا کورن دا ڈنگا ڈنگا د ډول سرنا د غیبتونو د چغو دا اوازونه راځي و بن نهار فرسان او د رضی اریو صحابی مجاهد ده. او درېمه خبره دا کوي ولا ولو سرق ابن ملک هم لقطعوه وی بادشاہ عدل پک دمر وے کد بادشاہ بچرا پاس دغلے او کدا غنم لاس کٹ کئی عام نماز کئی. دا اللہ حبیب ویلی نو وی ک فاطمی بی بی العیاذ باللہ غلاو کذب دینم سوکا اوی دا اہل ذمہ او دا کافر و معلم نخری مگر پیسی ور کئی. وی بادشاہ چی دا دری خبری واوری دی نو د خود لاندې خار را واغستا جاسوس لوی کستا دا خبرې رښتیاي کنا وی دا لګه غونډی سه چې فاطمه دا عمران وایي پای کتاب الله ته پکې نه ټول غره دې کړي کې ماشاءالله نیکان علما دي. زموږ دا مشر مولانا صاحب دې ترجمه ابتدا تاسو کلی کې دای کړي وختي ته ګور ما تاسو دا د خفقات مې درس کوي کنا وای سوک نه کیږي وای دې خبره دا خفقان خبره ده کنه. دا علماء خوئی جنگا خیر و سلگو پوری سو خوالے زمانگ دا دی شیخ استاد و دا سو کلو نمخ کی وفات شو الشیخ الجزائری دا دوی استاد و دا مولا شیر رشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی ابو بکر الجزائری جیس شیخ کتابو نے لکلی مونگ با حرم شریف کی کتو پا کرسائی کی بیراوستو طالبان و بلاسو کی خور تکو مائی لگی میں دیوز برا عمر تیر دے خودے وی چی تر اخیر پوری دوی کتاب اللہ و سنت تیر یو بل شیخ دے شیخ عباد ورتوی پا دوارو سترگو نظر پریخو اللہ بخاری مسلم سے دیکھو لبنکل پا یاد ویاد اس ان پسو کا سراولی پا زرگونو خلق مسجد نبوی کی درس لناس دی دا علماء وی چی زمونگا تر اخیر پوری درس شوی و تاسو خوب لکی نئی کنن اللہ بندگارا برا ایدی پلو گو رئی دا دین دزدکی دو مونگ سر دری مکی دی موجود حال کی یو دا علماء کرام و دا قرآن و دا احادیث مبارک و درسو نبی آخو تاسو خوب قتل جدریو کسان اللہ سوچت کو نور ولن لکی نئی بل دا جنی پر از بانی دا دین دکول مکلا نو مونگ آل رابی تی دا مزد و دردو ٹیمش تاسو کې وسوک لا سجد کی چې د یو میاش سلور جمعې د زوال نمخ کی جماعت تراغله اوبای تاسو نو هم دغه په دین خبرې کوو د خپل کمزوري یو بل له خوی جبای د لری کو د جمعې پر سوک داسې دی چې د زوال نمخ کی راغله د جمعې خبره برانه لا ادا تبلیغ والا چې راځي دا هم الله د دین د ژوند کې دوی او ذریعہ جوړ کړی نو موږ له جمعات پریزو مونږ په لغو پریری چې ستاسو داخلك سکه یا وای یو محلی نه بلې رو تختی ذکر نا کله دی مرګور رو او بغیر د رمضان مسول د محلی نه دی بلې رو تختی دو نجومات له تبلیغ والا راغلی او په رمضان کې رو تختی دو تراویح تا سره قاعده دی غټو نه را تختی دی نه چې تا وړي ګوري مختصر غونټی کار ګوري چې بیا اجره کې ناشتی کم قوم چې تختی دو قران نه نغای څنګه وای چې په موږ زوال راغی په موږ تباہی راغی دا الله بندگانو وګور دی په لو دی ایمان یو نه خد کدی کتاب خوندر کو تلاوت خوندر کو درس خوندر کو نو پوښی چې دنه څه شیشتا اګه دا بوچکی لکه ډاکټر دلوی وړ دی ګوره ټیک نه څه غم کاوه نو که چیرې دا بوچکی نو څه غم کوي ګوره دنه څه شی نشتا دی کتاب لو زوای عزت مند مونږ او تاسو کینو د دې درسونو سره د سمره سمره خلکو ژوندۍ الله رب العزت جوړ کې دا د هدایت کتاب دی تاسو به ان شاء الله د خپل علماء ته کینه بچی به مراولې ها بھائی خپل بچی ماشاء الله ګورې ته مدرسه دا خپل زنانو باندې قران بزده کوي تامین دي خوین دي موارې کتاب الله زده کوي الله دې وکړي چې موږ دا سه قران ته کینو چې مرګ په دې حال کې راشي تاسو دا دې په لګو می شک ولا وای کنه دا موږ په کلی کې یو ګړې زنانه تقریبا میاش او شوا میاش نه لګ چې وفات شو نا په تقریبا د اتیاو کالو موږ ترې ترجمه کولا د اتیاو کالو عمر کې څه کولا ترجمه کولا او دومره وختي به راتله موږ ساري د بناتو درس وی نو موږ سم لګه پښمانه چې کې دوره وختي چې په خوا واغې نو وختي راځي یی روزه زما بیا امانین وسی کړ وسی وزنوز غارې کړ مدامیاش مخ کی وفات شو خو قرآن شریفی منکر لا پاک او پروت دا سی بکوئی که نبکوئی جو بای خلق ہوئی جو گورا فلانے و دس لکی ناسو گورا قرآن شریفی دل تا پروت تے ادے خاورو تلارو دا سی بکوئی که نبکوئی دی کتاب سره بزمائی ذات مندو پورا تعلق جوڑوئی دا دی درس لبکی نئی یواز دل تا نا کم زیکی علماء درس کئی ٹھول ور تکی نئی فہم ہو ان شاء الله دای به بیا شروع کوي دا دو صورتونه پریخي او بیا به ان شاء الله شروع کوي خو جتا سدي په لوري چې دي کی د خامخا کې نه دا دې په لوري یو خو سره ثواب ثواب نه دی ایمان او دین بس کې زده کې حیا بس کې زده کې باز شی باندې ګور سره پړوي او باز دا شی چې سیوای شي پدې پړې پوښي په خبره باندې دل ادا سم نه چې ته زول د ثواب په نیت کې نم نه تب ایمان او اخلاق او انسانیت او سړیتوب کوم ځای کې زکه چې ته دی کتاب لکې نه لی زکه سړیتوب او انسانیت بغیر د دې کتاب نظم عزت په دود بل ځای کې زکه نه دا دو سورتونه زموږ دی مولانا سے پریخي الله دې د دې په عمر کې خیر برکت واچي دې ته معوذتین وایي دا یولس آیاتونه دي د دې د نزول وجدا او بخاری شریف کې راغلي نبی کریم علیه السلام له د دین دشمنان او هر قسمه تکلیف رسول دا تکالیف په سلسله کې او تکلیف دامو چې اوسړي په پوره وکړي او جادوئی په وکړي قرآن پا دی جادو کې امتحاناً ازمائش دپار اللہ وقتی طور سا اثر اچولے او مونگے منکڑی میوگی لکه سود کی ظاہراً گاتا گا خدا غی باوجودی مونگو تاسو منکڑی و امتحان و ازمائش دے اسم گورا بازی دا سیوی دی زنانو کی دا پیو بل تاویزونا کئی کوڑے کئی بازی سڑیم تاویزونا کئی او لما غریبانا لسو کوئی انغری کی مرووت لسو کوئی پا بالاق کی مرووت سیاد و ساتی مسلمانان پر ضرر چھ بلکل امر رسوئی پیس طریقہ سوک چھ مسلمانان پر ضرر رسائی دا مسلمان ندی دکتا اللہ حبیبی دی مسلمان تعریف کرے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده بخاری شریف حدیث کے مسلمان دا جب اولاسون بنور پا امنی دا اللہ دا حبیب ویختی پیدا کری ہوئی او په مدینه منوره کې یو شار کوي او د ګټه د لاندې خپل تاسو په خیال وي دا شیطان چې یو طریقه شروع کړي او هر د صدې کې چې له اوسه چې 27 کوي وایي د دې سړی ته اختراع لا پیدا کا زین کې مو خبر نه کړه و یار په زنانه تعویز کوم ویخته به پیدا کې په سړی تعویز کوم ویخته به پیدا کې دا غدا يهودي او کافر سلسله را روانه دا الله د حبيب ویخته پیدا کړو دا الله په حبيب اثر او شود دي د وجه دا انبیا بشر وي مسله دا سي دا چې د جادو اثر او کو خود دنیوي لحاظ سره د نبوت په کارونو کې د ویخته عمر فرق نور راغلی په خبره کوي انبیاء علیہ السلام باندې جادو دا سے اثر نہ کئی چې د نبوت په کار کې د څه کمې راشي او دنیوي کارونو کې د الله د حبیب ژوندۍ دې کې اثر راغلی وو او د دې اثرات شپه میاشتې بعض روایتو کې راغلي سلوی خرج علماء کرام تدبیق کړي وایي جمله تکلیف شپه میاشتې وو خدا سلوی خرج ډیر زیات تکلیف وو نبی کریم علیہ السلام لدی خپل تکلیف پته نه لګی ځکه دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې په غیب وسوب کوي مړې ژوندې ولی پیر دا په غیب نه کوي په غیب کوی دل صفات د چاره ده الله دې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وضو بخاری شریف حدیث کې راغلی ادا یو مسله ده چې موږ او د شو نسترګم پټی شي او زړه مو غافل شي دیو جن زموږ په خوب او دس مات شي دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت او چې دا غي سترګې مبارکې په پټش په خوځړو وبېدا دی وجنه د جمهور علما مسلک دی چې د نبی په خوب دا یو دس نه ماتېږي د نبی کریم علیه السلام په خوب دا وی او دس نه ماتېږي د الله حبیب دا سه خوبې ده لري یو ملک راغې خو سره درې دوه بل سر سره وره او دا یو جبرئیل علیہ السلام دی او بل میکائیل علیہ السلام دی آیاو ملک دی بل لوی دا د الله په حبیب باندې سشي اوس نبی اسلام دا خبره اوري و ای جادو پیشه و ای دا پچاو کړي و ای نبی ابن عاصم دا په کمزه کې دی بیری داروان یو شاړ کویو په مدینه منوره کې وی هغه کې د غټه د لار دی دا تعویذونه دا کوډه خفه کړي دا الله حبیب را پاسه دو تبسم کوډه او ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا توی وی بی بی زما د بیماری حل را تا الله وی اوس کتل سو کوئی کوټی دل رو باسم نو له دروځم خو ځکه چې پیغمبر ته دخل پته نو تعالی زما د څنګه پته وی گئی په خبر باندې ډیر خلک پدی دی ونی کړ وی پیزه سو براکه تا باندې چا سکړي ها بھائی خلک دی کوټ ګورو تعویذ ګورو جادوګورو خلک په چکر کې چولې چالو وی پیریانو سورې چالو وی خاطری در باندې چالو وی دیوان دی در باندې او کوډی شیوی او دور دور پیسې بدې لګي ادم ولکل وی جپان غری کی استاد بالغ دلان دی نورشیا دې تراشنه د بالغ دلان دی کوډی پرتی اپان غری کی وی عرب یو عالم په دې کتاب لیکل اسار البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرا او دا څنګه راتلوي په تا کوډی شي استال مارای کیدی په فلانی قبر کیدی اپ فلانی بالخ کیدی اریشا چا غو ګوري کوډی پکې نا عالم لیکري ویسل کیدا جادوګر وی د جادو د وجه نه شیاطین تابې کړي د جتاله وای تا نو غواغست کړه وای دا کچ دې رسی چې بالخ کیدی ورته دا کوډی شي اکلې دا کوډ ول خپل مخای موسر طالب علم دے اس مفتی شویم دے ماشاءاللہ غٹ عالم دے ندائی پکلی گی دارلوم دے و بند نیو فارغ عالم ہو ناغوی اگر ساری خلقو لگی ویزدہ سی دموز نمخ کدہ سی بار توتیم دا زمیدارو سو دا بیت الخلاگان خلقو پور بھی جوڑی گی پخواب بار توتیم وزم بازی مشاران رو بیگی کینی نی بار توتیم نو ویزد چوتیم دائی پکلی کی تاویز گورو وید پا قبرونو کی تاویزو نخوش دا به در ځګه کرا جیول کوئی دی دی کیو ګور ابل کوئی دی دی کیو ګور نو دا ګور خپل کای دی یا ور سره شیطان یو ځل چا یو تعویز راړو مال وی دا هم اسلامي لو خو لو یغرا لوي دا ډېر خطرناک دی یو بدب دی نو ما ولې ته لالار شو نو چې هغه په غیب کوئی نو مسله دا څه دا نه معنا چې څه کوئی په غیب کوئی کوم کافر کیږي یا هوه پغیب پویګم یا چې ته یو بلم دې بیا بتا کړی نو څه پوښې په خبره وای دا د لګورې درو وای چې دا په زرو باسم د الله پیغمبر ته پته نشته د الله پیغمبر ته په اچا سره دی کله ګوره پیریان په چا سره اینو د پیریانو مرتبه د انسانانو مرتبه ده. د چې انسانانو پیغمبران په غیب پیریان څنګه پوهیږي؟ پیریان په پنځه دی اچا سره لس کی چا سره دولس کی پیریان په خپل قران کې وایي موږ په غیب الله واقعیا ذکر سبا کی ہوئی الله وی فلما قدرنا علیه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته وی کله چې موږ سلیمان علیه السلام باندې د مرګ فیصله وکا نو دی پیریانو لدا غد وفات خبر ورنکو مگر وینو اغه پام ساته کیا والی والله تی روح غستیو وینو غام ساو کړه امسا چې مات شو فلما تخر فلما خر تبینت الجن الله كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پیریانو تا پتو لگی دے کدی پا غیبو کوئی دے دا دمرا سخ سخ کارون بے یو کال پوری اولی کولے دا لس غوٹی وی او لس یو لس غوٹی وی یو لس حیاتون اللہ رو لے گلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا غم را یادو تنگشوی ہونے ای کن آبا حجی پنو گو رہی کتا زدن تنوی ناز ناسمان لگا خطری ہوئی کبیا وجہ دا دکان کے ناز ہوئی یا بھائی اوز بیا دکان کے ناز ہوئی یا وہ پٹی کے ناز ہوئی اپر ادائی خبری و مکولی ادن تا دا شامل مانے یہ چناسی ہے اے دیپن ہوگو رکا چالا سو کوئی چیتا دا ملک دا صدر ملمائی ندبہ دریر ازا غباغلہ خوب اپنو ورزی ہے بھائی د شامل مانے یہ دا کائنات دا مالک ملمائی اچی ترسو ناز سے ابو داود شریف حدیث تے وی اللہ ملائکو توی چی زمان دی پور کے ناسی دا میں ملمانی دری دو آگانی که گنٹا ناسی ہے که دو گنٹے ناسی ہے دادر تا ملائک کہ اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہو اللہم تب علیہ یا اللہ استا پور کے داستا ملمچ ناستے دل بخنو کے یا اللہ پا دو ارحمے گی او اللہم تب علیہ دو مانا گانی دی اللہ دتا دو توبی توفیق ور کے ادا توبی قبول کے نو پدې ملمسته خوشاله یې کې نه خوشاله ها بھائی اے دا نفس او شیطان زموږ دشمن دی اوس کدنې حالته په مناس وې کنه کنه چرته به تیری وې چې جمعات کې نه وې دا مې درځه کوي چې تنګ شي وي نو بس زر زر ترجمه کوم که تنګ شي وي نه نو به تفسیر کوم موږ ماشومان یو ځای کې ختم یو عالم راغله او وفات الله دې ټول مردگانو تبخنو کې نو چې کله هغه ختم وګت کو د چې ختم شو نو ټول وی د ختم مبارک شه یو بوډا پکې وی د بس کې دوه مبارک شه ترکه پکې بیا داسې وایي چې بس یې کور وره کجا پکې یو وایي د بس کې دوه مبارک شه یو ګور د ادري صورتونه لري اخیرا نه د دوه خدای مولانا سه پریخي یو مخ کې ویلې هر فرض مصپسې د ادري واړه صورتونه تلاوت کول مشلوونه طریقه ده پوه شئ په کنا هر فرض موس پسی سور اخلاص سور فلق سور ناس او د سبا او د ماخام د موس پسی دری دری پیره وای نبی کریم علیہ السلام صحابی توی وی چکل سبا کی دا خیرنی سورتون دری وارا دری پیره وای اچه ماخام کیوم دری وارا دری پیره وای اللہ بدا ار یوشی دا شر لحفاظت کئی زمان دا مین دی پینده پا بچو موائی نو موږ بچونه پیریان پچاړي چړوکي غلطه سو پر سره کې دی بالا خلان دی دا خدای الله حبيب ته یو څومره لوی پیغمبر امتي تعالی سوي دي چې پیریان په پچاړي چړوکي غله که په دې معاوضه ته نو وز غله تاسو خپل بچو باندې دا چف کوي دا پورا دم دی او پورا یو وظیفه ده د سبا او د ماخام د موز نه پس به سوسو پیری وای بای درې درې پیری او هر موز پس سوسو پیری یو یو پیرا او چې کله د کیږي زموږ د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه دا وا چې بسترې له براغه نو نور مسنون او اعمال نه علاوه د لاسونو مبارک به راجوخ کل ادا درې واړه صورتونه به یو پیروي نو په لاسونو کې به چف کل اپټول بدن به لاس مبارک راخ کل بیا به ادا درې واړه په لاسونو کې به چف کل او پټول بدن به راخ کل درې پیری به دا شکر نو بسترې کې دا څه کوي دا دا زمونږ پیغمبر علیه السلام سدي سنت طریقه ده. بل دا پورا دمم ده کل زلزل دا مصیبت راشی طوفان ده سیلی ده. صحابی فرمائی زد اللہ دا حبیب سرم یولی طوفان را نو ما تیوی قل ماوی سوام حبیبا نو دا معاوزتی نیوالتا ہوئی سنت طریقه سرا داسی مصیبت را آغی سن مونچی کل دا سی سیلی روالی تالیمان لذر زور شاو معاوزتی نوائی او بس یوسو پیری جیویر دو کی اللہ خیر کی نو کل سیلی طوفان مصیبتی نو معاوضته لولای ادا پورا دمم دے دا پورا بازروی مال دم ناراضی اصل دم خود قران شریف دا دم دے. بسم الله الرحمن الرحیم قل حبیب و فرمایا اعوذ برب الفلق فناہی غارم فرب سبا فلق اصل کی چاودو تھوی تاسو مخ کی تیر شوی فالق الاصباح الہ العالمین چون کے د سبا دیتا سو مشران موای ویش پہنچاو دکنا فالق الاصباح افالق الحب والنوا اللہ دانی وڈو کی پمنجو چیو تیغترو باسی او فرمایا پنای غارم برب الفلق فرب د سبا من شر ما خلق د شر د هاغ نه چې پیدا کړی ني. ګور قران ته جوامع الکلم وای د جوامع الکلم معنا دا ده پښتانه وای سمندر په کوزه کې بنکو اے الله چې څومره سيزونه پیدا کړی پاریو شي کې شرم نه نو کتا د مارو د لړم او د انسان او پیریان او دیو یو شینو مغستو نو سور سور رضی بفی لگی دلیوی جوامع الکلم کی در تپلند والفاظو کیوی میان شر ما خلق زد رب الفلق پنم پنائی غارم د شر د هاغن چی پیدا کنی. اگر علماء لکری وی شرون دو کسمنی یو تا ظاہری شر وی یو تا باطنی وی ظاہری شر سره چاپ سپیڑ اوالی کنزلی بدی ردی در توکی مارو چی چلی لڑمو چی چلی سپیو چی چلی دیتا ظاہری شر وی اباطنی شر سره شرک سینی تراغے کفر راغے بدعات و رسومات رالل نور فسکو فجور راغے میان شر ما خلق د شر د هاغن چی پیدا کنی نی کاغ شرون باتی نی دیو کظاہری نی ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا کل چی تیار خورشی وقب اکوب پا مانا د دخول رازی دا تیار پا تیار کی ورننوزی اشپا کلارشی نیمی تا ورشی ازکه د دې تیاری د شپې نه پنايو غخت د رب الفلق ونو سوک کو سوک نه حق قتلې د شپې ازي غل او ډاکو د شپې ازي تاسو کو قتلې کم خلق چې منتر او جادو په خیدې د شپې په خی و من شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه کل چې تیار خورشي وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ او د شر د نفسونو پکو وهم کو نف غټو کې چې جادو کوي غلط کوډه تاویزونه کوي غټي کوي او پاغه غلط دمونه چي. حافظ ابن قیم رحمه الله د معوذته نزان ته تفسیر دی کله ناغدی دې کې او خبره کړې د علماء کرام د فقرا نفاثات د جمع مؤنثی صیغه ده او بخاری شریف کې راغلی چې جادو سړی کړو چې لبید ابن اشرف د نفاثات په ترتیب وای سوګن پویدل نو دلته ورته راويستل چې د لبید ابن اشرف لوړو کړو. ابن قیم رحم الله وای کچره مونږ دلتا دو من شر نفاثات د شر د زنانو پوکو وهونکو نه پغټو کی معنی او نو د قران شریف او د بخاری شریف د حدیث په منس کې تطبیق را نه غه ځکه حدیث کې وایي جادو سړی کړي حضرت ابوته خسر ابو راځي شوی نو یې اصل کې دا مساله دی جوړ کړي موصوف محذوف موږ رو باش نفوس ومن شر النفوس النفاسات د شر د نفسونو پکو وحن کنا نو د حدیث او د بخاری شریف په منس کې او د قران او حدیث په منس کې مطابقت راغی د قول امام ابو عبیده وي موږ د امام ابو عبیده قول ته محتاج نیو خو د آیات تفسیر مو په دې ترتیب وکړو د شر د نفسونو پکو وحن کنا په هټو کې وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد او د شر د حسد کوونکی نا اذا حسد کله چې حسد کارا او سرغن کی الله دې موږ ته شتون د حسد نو ساتي پښتنو کې ورو حسد شته نه کرابای ها پښتا پکې پښتنو کې که حسد نه وټول بجرات لچل ها بھائی ور دې حسد لګوره امام چینی نو ک 1500 مقتدیان دي ټول ځان لبوس کوي دا د حسد د یو یو پسې نه کوي بلبل پسې نه کوي ټول مسلمان مزر مسلمان پسې کوي ور امام به متقی پرهیزګار جوړه مسله دا چې پچاګیر اخره له مور پسې یو مسکیږي یا بھائی یو سړی فاسد فاجر دی مور پسې یو مسکیږي نو کینا حسد به نه ساتي حسد دی لوي چې څوک دې په دینی او دنیوي نعمت کې وکړي او تا هغه تاسو کې وای چې د دنیا دی لري شي پښتنو کې حسد لکسره ها بھائی الله دې موږ او تاسو د حسد نه وګوره خپګی کې وي مليانو کې ډېر دي زوی یو استاد موږ د قران زده کړي الله دې عمر کې برکت او یوسف جان دې ناغو یار څه تقسیمې دل مليانو یې اخر کې را لې دې چې بھائی موږ ورته تقسیم کړی او حسد پاتې نه کاله یې نو نو حسد ډیر ناکاره شی حسد بنه کوي یو عالم وی بیان کولو کتابی خبره نه ده خو د عبرت خبره ده وی فرعون او شیطان یو ځل یو بل سره ملاو شو ډیر خفاو چیرې موږ دواړه ډیر ناکار وی شیطان خو شیطان دی فرعون مغدس کم نو نو شیطان وی دا خو راځي جوړ خفا دی چې نظر ته سم نشي ولې راضا خفکی ګما مو دومره خواري کړی چې زمونه پکې خلک مخکې شي تازه پښتانه وي شاګرد په استاد سیوا کوي کنه وای وای راغه فرعون او شیطان خپکی گئی بنه دی یو پښتون دروازه او ټکولا پښتون د کور راووت ورلوي موږ دواړه ملایک یو اته چې څه سوال کې موږ به په امين ته وتاله به ملایوي نو یاغه پښتون بابا ورته وایي چې زما دي گاونډي بیگا غوا غست دعا غواړي چې هغه مردار شي څه خبره وایي دای ولوی دارا باندې سلام مردار خو ته د دوو دریو سوالو کا مونږ به پیامینو کو دو درې غواګانې به ملاو شي وینه مې دوا په کار دي نظرې کو جردت اب مردار شي پوه شو به من شر حاصل دي له حسد په مقصد کړه الله دې موږ او تاسو ټول د کینه او د حسد نه ساتي ګوره حسد نه کفر جوړي سوره یوسف در ته پورا وضاحت درونو د یوسف علی السلام سره حسد پیدا شو د د پیغمبر رور د قتلولو جرګي او بندوبست کړي دا د حسد نتای دی رور کویلو غرزول بس هی همړ کوس ها الله چې او ساتلو نو ساتلو والا الله دې ابیا رال الفلار ته دروغ وې دا د حسد نتیجه د پیغمبر فلار روان دی و یارا نشر به خوړو او د حسد په نتیجه کې سو کالا حضرت یعقوب علیہ السلام جلن تردی چې نظر کمزور شو د حسد د وجه نه کفر جوړیږي تاسو قران شریف کې وې الله دی يهود بارک او يعرفونه کما يعرفون ابناءهم دای زما د پیغمبر علی السلام او د صدق حقانیت دا چې پیژني لکه خپل یک وی لونه هم نه دی ویلي زامن دی ویلي مفسرین یو نقطه ذکر کړي وی لور یو نه وی ځکه لور شو ډیر الله سو کینو لو به غیر وخت لو به پسې په خبر ابناءهم وی بناته نه وی يعرفونه کما يعرفون ابناء خداونی بیا د زامنو نه زیات ورته معلومه عبد الله ابن سلام رضی اللہ عنہ قسم دے په بچی کې می شک راضی خود پیغمبر پر صدق حقانیت کې می شک ناراض داول الله وی حسدا من عند انفسهم د کینې د وجه نو ګره حسد نار سے جوړیږي. الله دې موږ او تاسو د کینې او حسد نه وساتي. دا ټول مسلمانان د الله دوستان دي. هر مؤمن د چا دوست دی؟ ولی ګره دا سینی چې او پاوا کې لوزي یا تاسو په دې سین به پوری کیږي را پوری کیږي به دې کیشته یا بھائی دا تعریف د ولی جان دی. الله وای الله ولی الذین آمنوا چا کی چی ایمان دے ها بھائی نو دا د الله ولی دی. الله ولی الذین آمنوا بیا څومره چې په دې کې تقوا راځي نو دومره دې په دې ولایت کې مخکې کیږي. و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نہ کله چې حسد سرغن کی. بسم الله الرحمن الرحیم اوصل کی وہی سورہ اخلاص کی دی ایمان خزانہ و خزانہ چې څومره بهتره ای نو دا غی حفاظت هم ضروری وی کړه. د تاسو ګورې چې پټی کې باغ وکړای شپول څوک دی دیوار تا وای څوک دی کندتار تا وای وہی سورہ اخلاص کی خزانہ دی ایمان دا سورہ فلق او ناس دا غی شپول لے دا راغی د پارس شه شپول لے خود دی دو قسم دشمنان یو ظاهرا نو دا غی ذکر په سورہ فلق کې وشو یو باطنن دی داغی ذکر پا سور الناس کی کی. قل اعوذ برب الناس او فرمایا حبیبا پنای غوارم پا پالن کی دخل کو ملک الناس چی مالک او بادشاہ دے دخل کو الہ الناس او معبود دخل کو دے من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چونکی نا چې هغه د الله ذکر او اوریل خناس نو پټیږي او رښتو کی الذي هغه وسوس فی صدور الناس چې وسوسه چې پسینو د خلکو کې من الجنت والناس برابر دک د پیرانو نه کده انسانانو نه ورسو خبره ته دی صورت کې سوچو کوي یو خو قرآن شورو کڑو پا رب العالمین سرا آبائی الحمدللہ رب العالمین عدلت ختمی وی قل اعوذ بی رب الناس اتاسو ما شاء اللہ دو علماء ناوری دلی پا قبر کی رنبی تا پوز بزسی وی مر ربو کا ناسی نوی چا اللہ دے سوکو رازق سوکو او خالق سوکو سوئے مر ربو کا نو پدې خبره ځان کوي کې چې دا ودی وایي د رب معنا بس د کوي چې د دې سوال په حقیقت پوښي. زه د رب معنا درته پښتو کې کوم اگر چې مفسرین په خپل الفاظو کې کړي خو بیا به درناورو ویخیای کې ودی وایي رب غزاد توي چې د نش نشته کول کوي. رب غزاد توي چې د نش نشته کول کوي او بیا یو شی حد کمال ترسی او دا شی چې حد کمال ترسی نو په زرګونو ضرورت ورته پوره کوي. او دا شی چې حد کمال ترسی په زرګونو ضرورونه ته دفع کوي. دا د رب معنا ده. هغه د رب معنا څه شو د نش نشته کول. بیا دا شی چې حد کمال ترسی نو دل په زردی وی رځ شوره ضرورت نه دی. درب معنا شاز د کبایا ها وای ګوسم ورنتی په لور زب بیا وام دریز علی حق ها وای اعلان کی زنده علما ناسی و یو عالم او استاد چې خبره کوي یو سړی پوښو دا غا اخلاص شو دا شاد کړه او چې نور دی بازارونو کې ګرځي یو خپل خدای هم نه زما بیا وام رب غزاد ته وای چې د نش نشته کول کای او بیا یو شی حد کمال ترسی او دا شی چې حد کمال ترسی نو دته د زرګونو ضرورت او ضرورت وی دا ورته پوره کوي. او دله د زرګونو ضرورونو د فقولو ضرورت د فقای دا تاو چې ځوانان درنه جوړ شي دا چې د پاسانه جوړ شي وسه د مور په خېټه کې وای به د مور په خېټه کې وفادلې دا تانه چې ځوان جوړې دو فلکونو زرګونو ضرورت درته چا پورا کړ. ادا ته چې ځوان جوړې دي دا دوره ضرورت نه چا د فقل نو ګوره قبر کې وي مر ربک ته د نش نه چاشته کړی وي اشپیتا او یا کال ژوند دي تیر کو ضرورت چا پورا کول دا مشکلات چا دفع کول ځکه امتحان دی یوی رزی نی آده پورا کالوی دا دا ٹو نمبر امتحان مر ربو کا دا نشن چاشت کڑے وی او تال دا ٹو نمبر ضروریات چا پورا کول او ستان ضرورون چا دفع نو کده دا رب سر وفا کلی دی وی ربی اللہ دا نشن چاشت کڑے وی مغز ما رب دی او زی پال لیو اگه دا پختانو اگه دا ناپو مطل لیو اللہ پیدا کڑے وی پیر بابا لوی کڑے وی بای نو بیا ګوره مسله خطرناک ده پوه شئ په دې چې دا و قران شروع کو پر رب العالمین دلته وی برب الناس او قبر کې وسوي مر ربک ته د نش نه چاشته کړي ته چا پاله لوي ساده ضرورت چا پور کړ د دې خبره ته سوچ کوي یا بای یو خبر را نه پاتې شو کاغذ پریزم نو کې دې چې زموږ دا ناس ته نیمګړی پدې عوامو کې وسوب د شرک تعریف وکړي چې شرک څه ته وایي ها بھائی دا عوامو کې نه تا وټول ګرځي تبلیغ کې سپیدا شو ورونه تبلیغیان خو نیم مولیانی ها بھائی دا ګره دی وجنه نو عبد خفقان عوام چې زموږ دومره کمزوري ده چې مسلمان د دې تعریف نشي کولای چې شرک څه کوي یو شی چې پیجن نه نو ځان به څنګه بچکې نو د شرک تعریف در لکوم او دو تعریفونه دي بیا به ان شاء الله خبر ختمه وا خو هم وکړه ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی شرک ده اسانه خبر راکړه دیو الله عبادت ایمان او دین ده ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی صدا اسانه شو خو عبادت به پیجنې رکو ته عبادت وای دی عجزی سره جو ولاړ دی ته عبادت وای دی سجدی له عبادت وای دی نظر له عبادت وای دی رامدد شل عبادت وای دی طواف له عبادت وای نو ګورا ما سیوا د الله نه بل څوک د رکو په شان او د سجدی په شان د سر چټی دو قابل نه وي ما سیوا د الله نه بل چا در ورد طواف مستحق نه دي ما سیوا د الله نه بل نبی ولی مړ ژوند دي د دې مستحق نه دي چې دا غد نوم نظر دیو منم یاد ولو ام چې پني کای رو رسی ګرا مدد شي دا تعریف شاز د کوبای ها ها بھائی وسم چوک لاس لوجته یا بھائی عبد الوهاب صاحب د ابو سینګری بیا په سکانو موي بره چې کله ولو دی یا اوس خو غریب کمزور شه مخکې واغه بیان کول چې څوک بودو او رغنه برا کو شو د 10-12 کسان په شکوارو وای حاجی صاحب حاجی صاحب وای اوای اوسم الله سچت نو کو بیا وا ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی شرک ده تاغه ما سیوا د الله نه ونه د ک غټه د ک ودی د ک شهید د ک مړې ده او ک ژوند دې چاله یاد شو بھائی دا بھائی اوسم پکې چاله سچت نو کو کاسي نو چته وای ورا دا تاسو چې مدل تمو خوشحال کې دام د دنیاوی سلا او یو سبق دې زده کو ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت څه ده دیم تعریف علماء کړه دا الله خصوصی صفات دي دا د الله پورې مختص دي دا صفاتونه د الله نه بغیر بل چا لور کول دي ته شرک وایي هر ځای کې دا هر چا په حال سو خبردار دي او هر ځای کې دا هر چا فریاد سو کوي اے اوس موږ او تاسو دا ټول دنیا دا سو په پټا سو په سرګندا سو په عربی کې سو په اردو کې الله لجاړي زموږ ایمان دې چې د ټول اوري کړه اته دلته نیک نه نیک سره وګورای ا پینځه کسان او سلور دی ورته اوځي خبري شروع کې سو په پټا سو په انګریزی کې ته کوم یو خبره باوري دیوم ناوري او په جن دغه صفت نو دا نه پو خلک جوې فلانی بابا اور اسیږي په زورګونو ولوي اور اسیږي نو چې ژوند دې د ودرې او ناوري نو دا باندې څنګه د پنځو سوشپې تو کسانو اور یا بھائی دا ارزه کې دا ارچا فریاد اور دل چا صفت ده بنده دا سینې شکی دی بنده دا سینې شکی دی چې دا ارچا فریاد دی ووري مینل جنتی والناس برابر د کد پیرانو نه کد انسانانو نه تاسو مخکې قران کې ویلي شیطانان په انسانانو کې مشتا پیرانو کې الله دې موږ تاسو ته محفوظ وساتي تاسو د دې جوړه خلو اله شیاطین دې هم دغه دې کې هغه جنی شیطانان نه دي مراد. سوره انعام تم پارکی وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین للانس والجن. دار پیغمبر دشمنانو شیطانانو کس د انسانانو نو سره پیریانو دی دیکھ کبی او خطرناک دی. په علماء په اختلاف دي څو وی دا انسی خطرناک دی وای کا تعوذ دی وای نو هغه پیریان والو تختی غدی غو په دینه تختی ته یو ځر پیری وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای دا خطرناک دی. اباد مفسرین دي دي کې واجب واقعا ذکر کړي و یو عالم بیان کو چې دا انسان وای جز خیرات کوم کننو دا شیطانان چراتاو شي نی پریږي خیر خیرات دا خاص کر پختون کوړو پریزی نه پېږی په خبره وای دا تاسو پختانه خلی اینی پر اگر خپکی گئی ما خوپا دیتو لصوبہ زما یو قرض دے کلیشی گدل تا پورا شنو دے رخوائی یو با پدیتو پختانو صوبہ کے دا سے محلہ پیدا کوائی چی داغز پختانے مام لدمر تنخواور کئی چی داغاو دا بچو کاری پکی یو خبر شو یو بدا سی پختون پیدا کوائی چی بغیر د جرگی او د مقدمی نے خور لبرخو پکڑی مشکلی قرضه می پاتې ده په تازه په دې ټول تقریبا صبح کې الحمدلله دین په نسبت ګرځو یو ځل یو سړی لاس وچت کوز ډیر خوشاله شو ما خور لبرخه ورکړي چې زه بار بیان مروت ما کسان را روان مې هردا خډیرو مرربان ګر ای عالم دې روجن دې میدان خاسته دې چې لاس وچت کو فکر خبره وایي پښتانه ګر په دې ټول صبح کې امام له تنخانه ورکړي اکو ورکای نو 200 روپۍ 2000 روپۍ 3000 روپۍ تاسو کې د بال بچدار سړي په لږ ذرکار کیږي امام د امام خو پینځانه تنخواه نشته پدې په موږ ورل الله نشي پرز د قیامت باندې امامان غریبانان خو دکان کې شو سکول دي سو پدې چکر کړي اگر دې په لږ موږ یو موږ سره درس کیو مې سره کې تاسو ناغوې دا پښتانه چې پټاکرو دي یو د خپل مليان وزار وایي دا پښتانه وی فلانه تورجه به هغه تورجه به دغه مليان دي ګورغه ا بیا څنګه وی څنګه هزار وایي وی یو ځای کې یو طالب امام نو خلکو به داغه دې اسغم نکول وی دا خلکو کې یو سړی مړ شو نو اصلي خرج پورې داخله کرس مو ریواج د خیب ډېر راکاږي وی سلوی خرجی پس اقل خوراکونا اسکاکونا راتی اقل طالب چه سوچکو چه دما دا مقتدیانو پا جون که زما خیر نیستا بیا بی مڑی گوختل وی کئی پا خبر بان نولا بسلوی اختیر نوی جبل بابا با پرشو وی او خیال سڑیو دا مازیگر مستیوشو وی اللہ مو بخکین ایسا مشورا را طول محلی والا کین استل وی اغا بودا دی نورو روی وید دی طالب غمو کئی گنی ختمی مو تاسو غم بکوی دا دیش دا امام در لمخل تاسوی گنده دعا کئی مگلا آوی اللہ 24 گنٹی دا دی خدمت کو مدی میز تفوز دی کئی نو دا اللہ بندگانو لگ سوچو کئی اخبر علماء لگ قدر عزت احترامو کئی اے تاسو لگ اللہ سبا وی جی دا موزو دا روجی اس فیصلہ دا سر نکم زما دا پیغمبر وارث در لپ مسلو علاو بس هغه سره چې سکړی هغه مسله درنه هغه معامله سره دې ته تیار یې دا ممکن دي چې په لوی استول یو سره چا بوتل نه نه کدما ناراض ته مازیګری ولې وی د خپل پدې دی یو سابیا مرزا هغه ولې تاوان میره پکې کپوی دې شوی په خبره باندې بیرور د انم چې مازیګر پوری کم پلی ویستل بردازان سرواله بیا مرزا ولې نه دا نوړو زما پکې تاوان دې تاسو له کوم جیوی د موزه دروځي په سره نشته خو زما د پیغمبر وارث سره چې دې سکړي قسم دې تاواني بشو د خپل علماء قدر کوي د خپل ولدا غره یې دې په ور ډیر ښکال او شول چې دا حال راغلی یعنی پښتون د بنړۍ نه تیرې د چې د امام بوګي زمون ماشومانو زمون په محله کې یو امام او صفات الله دې ټول وبخي ناغلې د فلاني خیرات دې زه چیزو دی غیرت لو ګورې ناغه ولې ارزنه زم تاسو زمينه ته ودی نزي په خوا به امام دا به یو زیت لغه ولې مال نه دی ویلي یره یقین نو ساته جمعات کې ناز کو چې خلکو دا خو زمو به عزت کړی زمو امام له نه ویلي یو درنګ ساجي دی چې په دې سپیکر اعلان او چې جربلانی خیرات ته خوځي به نه زمو امام له نه ویلي اوس بدل ځکه قسم وخورم په کوم ځایونو کې د دین په نسبت وخت یې ورکو نو ودونه به درې ورځې به روټۍ ورکول امام بنار او موږ په مدرسې کې روټۍ خوراله نو من الجنه والناس و یو سړی جذبی کی خبره واره د چیو سړی خیرات کوي دا شیطانان چې راتاو شي او نی پریزي و ای دوی نن بده ټولو له شکست ورکو نو زمیدار وکور کسی لاړو جولای د غنمو نه ډکه کا او خیرات کولو خو ځی ولوي داسې کې وی خیرات کوم وی ترغی پرې نو خو ځی غنمې ته واړو سړی خالی جولای جمعات لرا نو یا عالم ورته سړي وکړ وی ماغ او یاو شیطانانو ته شکست ورکو خو مور را لباده شکست راکو فی کنی تا خبر آبائی وی اغا او یاو وارا می سکن شکست می ورکو خو مور مال شکست راکو او آخر که او خبره د خپل استاد مخترم و کم اگر شمو خپلم کتابونو کی کتلی خود استازان نموری دیلی ڈاکٹر صاحب بفرمائن وی زمائی استازو پو عربو کی جامع اسلامیه کی وی اغا دا قرآن تفسیر لی کلو ما ورته د جواهر القران خبرې وی هغه باندې وړې ناشنا لګی دي بیمار وی تفسیر راړي کنه عرب پور ته کوم څه ته ول دور دي تفسیر ډو یو څه وی چې تفسیر ختم شو نو یې مال ایستا شیخ سوي دي وی ما ورته زما شیخ وای چې قران په با شروع شو پسین ختم شو بسم الله کې با وکړه او دلته وی ون ناس کی سید دې او بس مونږ وایو بس وای دا خبره بس ته کنه نور سکه وای ډیر خوشاله شو وای پدی ما سره اختلاف پیدا کو چې دا بس د عربی لفظ نه دی نو البته عربو کې اسباب ماشاءالله ډیر دي وای زر زر مده لغاتو کتابونه راوغسته زنده لغاتو کتابونه لیکلي بس په معنا د یکشي راځي اے بابا نے شروع دا کتاب بس کتاب دے دا دنیا او دا آخرت دا عرش دا پار بس دے وردی پلو نن چې مونږ ذلیل یو رسوای دا کتاب مبریخ ہے کدا کتاب مونږ پلاسو کې راوا غوستو زمونږ دنیا او خیرت به دواړه الله سم کی نو ان شاء الله دینه پزمو مولانا صاحب در شروع کوي بیا تاسو ټول بکی نه کړه لا سجت کوي دا الله درضا ده پر بھائی اچھا چې لا سجت نه کله ملائکه لیکي ګوره ها اګه دې کاغذ کرا لې چې دغه اوچت نو کو نو بیا پکې دا سیه بھائی الله نه توفیق واړی چې تر مرګ پورې الله د خپل کتاب د ناس ته توفیق مونږ تاسو ترا نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين اللهم انا نسالك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله استاد كتاب عظيم الشان ده ختم سلسله کے مستاد کور کے راجمے الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریم مونږ ته زمون والدین او ته زمون غ اصول فروع او مشایخ او مرو ژوندو ته واړه او وی ګناهونه معاف کې یا الله زمون غ ظاهر باطن عقاید او اعمال سیرت او صورت د قران او د سنت مطابق کې الله تدخل کتاب د ختمې دوه وخت کې دعاګانې قبلې پټول دنیا کې چې امت د کومو پریشانو مصائب او تکالیف سره مخې لګې کم ځای کې مسلمانان در په در دي الله تد ټول غمزده او مسلمانانو مدد او رحمت وکړي یا رب کریم اعظم او د ټول امت مسلمه کم دینی دنیوي حاجتونه دي دا ټول حاجتونه په خپل رحم او کرم پورته الله زمونږه او د ټول امت کمې پریشانی دي الله دا ټول پریشانی ختم کړي الٰہی العالمین زمونږ د مدارس مراکز د دین تمام شوبې تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي الله په دې ټول مدارس دینی او دینی خدماتو کې خیر او برکات واچي او الله په هر شوبه د دین کې مسلمانان د افراط او تفریط نه خپل حفاظت کې وساتي الله د اعتدال د استقامت او د خپل حبیب د اتباع په لار منټول روان کړي الٰہی العالمین سمره بیماران کورونو او اسپیټالونو کې دي تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي یا الله د چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی ولا ورکی او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو احواله جوړکی د چا پمنس کی دشمنی طرف غنئی دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کی الٰہی العالمین زموږ د ټول علما او د قران او سنت د درس توفیق ورکی ازموږ د نارینه او زنانه او تا د اورېدو توفیق ورکی الله د خپل علما او سره زموږ جوړ جوړ کی او د دې نستاره کتاب او استاد پیغمبر دا حدیثو د ذکر توفیق الٰه العالمین منترا کی باج مرګرو دعا د پاره ویلی الله دې ناس تو حاضرینو غایبینو کی چا ویلی یا چانی دی ویلی یا چا ویل غختل خمونته ونشل ویله الله دې حاضرین او غایبین او زمون چې کوم دینی دنیوي حاجتونه دي دا ټول الله ته ترسره کوي یا رب کریم زمون او د دوی د دې غایبین او حاضرین او ټول پریشانای ختم کړي الله دې ګناه چې جیلونو کې کوم مسلمانان بندیوان دي په خپل رحم او کرم را خلاص کړي الله زمون د مدارس او حفاظت وکړي او د دې د چلولو اسباب د غیب او د خزانو لپاره کړي الله زمون په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله دا ملکونه د اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نه په امن او امان کې الله دې کفارو ته هدایت وکړي الله دې کفارو ته هدایت وکړي او د چا نصیب کې هدایت ني او د مسلمان د پاره درد سر جوړيږي الله په آسماني او عذابونو یې هلاك او تباہ کړي الله په آسماني او عذابونو یې هلاك او تباہ کړي یا الله موږ صحیح خپل بندگان جوړ کړي او سید خپل حبیب امتیان مجور کړي ساده حبیب شفاعت الله زمونږ نصیب کړي او دا غید مبارک لا سود حوض کوثر او زمونږ نصیب کړي دا کوم علما راغلي خپل قیمتي وختونه دې دې کې مونږ تراکلی الله دې دې په انګونو کې خیر او برکات واچي الله دې دې نه دې دین چې نه روانه کې دا مولانا صاحب دې ته درس کړي زموږ دې کلی دا بل مشر مولانا صاحب دې مولانا عبدالرشید صاحب الله دې دې ټول علما او په عمرونو علمونو کې خیر او برکات واچي روغ صحتونه ورته د خپل کتاب د خدمت لپاره ورکي او الله دا درسونه تر قیامت جاری او ساری ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وشكرا لله